Egunon entzuleak, Gexan Alfaroren autobiografiaren aurkezpena, bere omenaldi bilakatu zen larun batean Manex Goienetxe Kultur Zentroan Angelun. Bere betiko lagun eta adiskideak gomitatuak ziren, alandola, guk taldekoak, Patxika eta Mikel Ramuzpe eta Manex Pagola besteak beste. Kantuaren besta izan zen Ibiakoitz arratsaldeko ura. Itzulari lasber, itzuleria irratzera, behi betikoz galtzetik ator, begiratzera, itzulez balduna itzul, itzulik ere dira. Gukeko bi kantari, Beñaz Arrazola eta Joanes Borda. Gexan Alfaro. Aspalditik elgarrekin egon gira, seminario apezgai ikasketa guziak elgarrekin. Eta, 77an, gu seminariotik atera ginelari, gase ginen kantu berrien lantzen, nik idazten nintuen hitzak, eta Beñatek soinua egiten zuen, doinua. Eta gero, holaxe hasi ziren kantuak. Eta hara, guk zergatik hasi zen kantu horiekin, beste kantuekin batera, biztan da, plazaz, kantuz kantu ibiltzen, kantaldiz kantaldi, eta horgatik nahi nuen giro hori berriz bizi okasen egontan. Goizian goizik dabila herne gure hartzaina mendian, libertatia zuzentasuna oro baditu arekan, Erla bideak bekan dituzke herriko gizonek ilan. Ez dut nahi zuzen ez denik, zuzentasunak eratu berea. Ez dut nahi zuzen ez denik, zuzentasunak eratu berea. Hasi hartatik sortu dena da, kantuaren iraupena, eta egun, bueno, erran dezagun 50 urte inguruan, hasi hartatik gelditu da kantu herrikoi bat, berria baina herrikoia. Alainan, kantu herrikoitik sortua zen orduko kantu berria, eta ene ustez atxiki du herrikoitasun hori, eta gaur errepikatzen ditugola kantu haiek, gu lehengo kantu xaharrekin ezala senditzen gira, izigarriko goxotasun batean, eta ora. Gaurko kantu berria ez da bide beretik badira, ohartu naiz. Batzu herrikoitasun hori atxikitzen dutenak, beste atzu berriagoak dira, teknika eri lotuagoak, musikatresneri lotuagoak, eta beraz horrek musikatresne gehiegi eragin, influentzia badute ene ustez kantuan, baina bakutsa bere gustu, kantu herrikoia ene ustez geldituko da oino, luzarako. Kantazak herria, kantazak eskalduna, irea berria. Kantazak eskalduna, kantazak irerria, kantazak eskalduna, irea berria. Eta Manex, aleinan, laukotea zen, gure taldekidea zen ere, eta Manex, hor, ez da jarek bere aldetik egin zuen bidea, aspalditik hasia zen, ura 53 az geroztik kantu berrien egiten, eta nola taldekidea egin nuen dudaik ez da, hor, gurekin bat batean, bete-betean elgarrekin girela. Bai, talde bat antolatua ginuen 77az geroztik, hegoaldeko kantariekin harremanetan jarri ginen, eta beraz, erabaki ginen gure artean, iparraldean antolatzen genituen kantaldi guzietan hegoaldeko kantariak ekarraziko ginituela. Eta hola ekarri gintuen beraz Benito Lertxundi, Lete, Lourdes, Mikel Laboa, eta hala, hor sekulako harremanak sortu ziren haiekin, eta gero beti elgarrekin egiten genituen bilkurak, eta erabakitzen kantaldiak nun noiz egin, eta hala. Kantazak eskalduna, kantazak ireria, kantazak eskalduna, irea berria. Kantazak eskalduna, kantazak ireria, kantazak eskalduna, irea berria. Enetako kantu herrikoia izaiteko behar da kantu bat doinu aldetik ikasteko erresa eta errepikatzeko gustua, gozo bat emaiten duena, uzten duena, giro goxo bat pizten duena, hori da enetako kantu herrikoia. Txintxagoian ian jauzika, Alaskatika laskara, zuk errazu ama zendako, ez diren gotzen lurrera, nik ere nainuke izan urtsintxa bezala. Hain gora, hain febe, izaiteko libre. Ez pakatu da. Txintxako janina, zintzi, guzean uzaneti. Zuke bada zu ama, zendako, ez duzen lauko behini. Nikere, hain duke, izan utxintxa bezala. Hain gora, hain febe, izaiteko libe. Nikere, hain duke, izan utxintxa bezala. Hain gora, hain febe, izaiteko libe. Ta gero, seminariotik kanpo joan eta harremanak jarraitu ditugu. Manes Pakola. Ibili gira sakurari, saku karga zidean, Baionako portuan, eta lantegietan hor, zatek eta zatek zokadur eta... Elgarrekin. Ba, eta gurekin ziren, Johannes Borda eta Zagazola. Beinat. Beinat Zagazola. Apartamendu bat baginu lauentzat, eta atxetan egite gintuen gure kantu errepikak. Eta baginu atxo zahar bat, Madame Sabre, ezin izena. Sabre, hakizu? Hori, Sabre, joitzen zuen. Eta egiten zen polizada derretzat, agautza egiten gindula, eta egiala egiten gindula buskat. Da gu nahiko futitzen ginen, Errepublikaz, Frantziakoaz aztekoa. Eta kantuarekin lehen harreman horiek, nundi sortu ziren gexan zen hitzak idazte zituena? Ba. Zuk gehiago doinu eta hori, o nola? Elgarrekin egiten ginduen horako saltza bat, batzutan doinuanik eta hitzak Getxanek edo niaurek edo beste norbaitek, Zagazolak. Gu gula bizi ginen kombinote zelak, izu. Elkarren... Artean etzen guk talderik? Ez, ez gero sortu zen. Guk baino lehenago izan da gudalatz. Hori izu inorka epatzen. Ni epatu duz, ortako ira, izan baita. Ez etziraiko oien pikara maiteo. Baina ana bai biziko, betiko biziko. Mila eta milaka urte badituzu, eskoan lugetan mintzo ziren mazu. Erdan mintzainak zure txatira haude batzu, zure zuntzitzeko xedetan badute espantu. Etziraiko oien gara maitea, baina ona bai biziko, betiko biziko. Mendietan bizi denari etzai joez, biziaren kentzea ezain errez. Nola ara noa libertatea pegalez, berdin eskuaduna, dabila azkar iraupenez. Ez, ez iraiko, oien zikara maitea, baina nabai biziko, betiko biziko, baina bai biziko, betiko biziko. Ni horretzen zen gauza bakarra, duk hasiera ez dakiat izan entzen, eh? Bina zara zona? Nire etzapko, bo, irurugaita amar, zazpi, zortzi, amar inguruietan ba. Eta bazian Donapaleon Baskari bat, eskualtzalen biltzarrak deitzen zitean orduan, eta orduan han, gitartxo batekin, eta badakiat jendena intzinean kantetu nila han. Hori zen, netzat, astapena. Gero, astapena, Errikoia izan du gure astapena, beti, zen eta guk aniz gitarra txar batekin kantatzen ginen herriko bestetan, ostatuetan, nun nahi egintan kantuz, hola, ez zerak eta labegerrik elkizan disko bat, diskoa euskaraz, baina bestelan kantaldi eta hola akoik etzian, ono asik hola akoik, fen, zinean ezagutzen, eta duan gua egintan ostatu zokoetan kantuz. Eta olazian gure astapena hori izan du. Itzula dilazber, itzuleria irratzera, behi betikoz galtzetik ator begiratzera, itzule espalduna itzul, itzuli ere dira, itzule espalduna itzule espalduna itzul, itzuli berdina, itzule espalduna itzul, itzule espalduna. Sorteria utziz, zautzku euskaldunak zabaldu, eta herria olaxe zautu. Anitza huldu, tenorea dugu, behar dugu baitenak bildu, euskal herrira guziak aite zen abiatu. Itzule eskalduna izun, itzule bere dira, itzule eskalduna izun. Guk autatu ginuen, pixkat aitatu ginuen bide bat, nun eskualeriko eta eskualdunen arrangurak eta aipatzen ginituen. Ez bakarrik abertzale goa, baina bai sozial maileko, laneko, laborari, langile, historio eta holako, eta jenden, jendek bizi zituzten gauzak kantatzen ginituen. Eta molde berezi batez, eran nahi baita, kantu batzuek emaitia bat bestien ondotik, piskat ase ginen sistema hortaz, eta orduan antzerki gisa asmatu ginuen egitea kantaldiak. Eta orduan antzerki hortan ezartzen gintuen laborari bat, langile bat, turista bat, deputatu bat, zer gai nahi ginuen. Eta orduan jendeak hortan izigarri gustatzen zaien jenderi hori. Manez goien etxeku, Oh.